Zo, hallo lieve luisteraar. We zijn op Mauritskade. Ik ben een vrije nieuwsgaring aan het doen, sorry. De politie probeert me nu tegen te houden, maar ik loop gewoon door. Er is hier een protest aan de gang tegen de fascisten, de nazi's van de Sidi. Want die willen hier... in het klote instituut van die fucking tropen gaan die hier een fucking feestje houden. Nazi's! Fucking nazi's. Hoi, ik kom net aanlopen. Hoe is het hier? Redelijk rustig. Rustig, maar daar lopen nazi's, hè, daar. Fucking nazi's, godverdomme. Doe niet, nu niet, nooit meer fascisme. Fuck you. Ga jij die nazi's beschermen? Nooit meer fascisme. Ga je ook die nazi's beschermen? Laat maar de rest van de groep staan. Nu niet, nooit meer fascisme! Nu niet, nooit meer fascisme! Hij is toch van de pers? Je bent toch van de pers? Radio! Hij is van de pers! Radio! Vrije radio! Vrije van de pers! Vrije radio! Godverdomme! Hij is van de pers! Blijf daar! Waar? Zionisme is fascisme! Zijn nazi's, hè? Zijn nazi's! Zionisme is fascisme! Je mag in de Tweede Wereldoorlog ook een gang gaan, hè? Dezelfde nazi's! Ik ben niet rustig, het zijn fucking nazi's! Je hebt helemaal gelijk, man. Helemaal gelijk. Palestine 48! Palestine 48! Of the liberty! 400,000 in our prayer. 400,000 in our prayer. We are all Palestinians. We are all Palestinians. There is only one state. There is only one state. Palestine 48. Palestine 48. Palestine 48. Palestine 48. Since 1948. Since 1948. Israel's a terrorist state. Fuck you! Oh, fuck you! Idiot! Fuck you!

democratie ik te verdedigen, niks, toch? Ik jou niks te vertellen. Daar staat onze democratie te verdedigen, toch? Ja, ik ga niet met je in gesprek, man. Ik heb er zin in. Nou, de politie heeft duidelijk geen zin om. We are all Palestinians. We are all Palestinians. We are all begrijp het. Ja, maar ik heb het over het bredere plaatje. Je bent mensen aan het beschermen die genocide aan het leven. Ja, ik doe gewoon mijn dat werk. Dat is wat je aan het doen bent. Ik ben mijn werk aan het ja, doen. Maar dat is, dus je, dat is niet kritisch nadenken. Je kan zeggen, ik doe gewoon mijn werk. Maar je kan ook kritisch nadenken en ons beschermen. De mensen die opkomen voor mensen die dagelijks gebombardeerd worden. Iedere dag worden de kinderen aan stukken gescheurd. Aan stukken. Hun ledematen liggen overal. En jij bent hun aan het beschermen. Ik begrijp je. Alleen ik doe gewoon mijn werk. Dus je doet niet gewoon je werk. Je doet niet gewoon je werk. Je kan een andere keuze maken. Je kan elke dag een andere keuze maken. Iedere dag. Luister. Ik begrijp het. Iedere dag kan je een andere keuze maken. Amsterdam is saying no to genocide. Amsterdam is saying no to genocide. Nazis. Die nazis hadden het makkelijk hier in de Tweede Wereldoorlog. Want al die uniformen deden hun werk. Ja. Al die joden. Je mag even niet tegen mij. Je gaat niet tegen mij. Ja, ze deden maar hun werk, hè. Ze kon het ook niet weten, ze deden maar hun werk. Ze wisten niet dat ze medeplichtig waren aan genocide in de Tweede Wereldoorlog en nu weten jullie dat ook niet. Weet je wat je medeplichtig bent? Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Staan, hè? En hij begon vanmorgen tegen mij over manieren, dat ik manieren moest leren. En hij staat jou een pet te duwen hier, joh. Hij zei gek hier. To the river. Genocide in your name! Genocide in your name! Look in the mirror, what a shame! Look in the mirror, what a shame! Genocide in your name! Genocide in your name! There is only one state! There is only one state! Palestine 48! Palestine 48! There is only one state! There is only one state! Palestine 48! Palestine 48! Shame on you! Shame on you! Nazi's worden goed beschermd vandaag. De antifascisten worden afstand gehouden van de nazi's, want de nazi's vinden het natuurlijk niet veilig. uniformen staan weer braaf, net als in de Tweede Wereldoorlog staan de uniformen braaf hun werk te doen. Ik doe mijn werk maar. Ik moet nazi's beschermen, maar ik doe mijn werk maar. Ja, ja. Hoe kan je daar ooit voor gekozen hebben om nazi's te beschermen, jongen? Je spuugt er mee. Ja, sorry, ik heb een rood mond. Hij mag me aanraken. Gemaskerde mannen, waarom werken jullie daarmee samen? Jullie staan voor onze veiligheid, hè, pussyboys. Jullie staan voor onze veiligheid, toch? Hij raakt me aan. Wie de fuck is dat? Hey, wie de fuck jongens, is dat? Hoe mag ik even van burger naar Amsterdam, meneer? Van burger naar Amsterdam. Wie zijn de gemaskerde mannen? Waarom werken jullie daarmee samen? Genocide, genocide! Die kinderen zullen echt trots in houden, ik zweer het je. Dus die kinderen zullen echt trots zijn. Ben je voor agent geworden? Zodat andere kinderen doodgemaakt kunnen worden? Waar ze mee samenwerken, eentje werd net handtastelijk. Hun zijn er ook voor onze veiligheid. Je weet ik. Ja, ik weet wat jij bedoelt. Die is gewapend, 100%, en hij mag me aanraken. Nee, jij zal het allemaal niet weten. Ja, natuurlijk dan heb je wel 3 strepen op je schouder. En jij weet niks. Tuurlijk niet. Nee hoor. Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Maar hij mag mij niet aanraken. Ga tegen de wet in. Snapt u? U bent een ambtenaar, u bent in staat hier ter bescherming van ons en van hun. Snapt u? Dus ik wil dat één van jullie mij te woord staat. Wie zijn dat en hoe werken jullie mee samen? Want een privébeveiliger, meneer, die mag ons niet handtastelijk worden met ons. Dat is het. Dat is het. Dus of u staat mij te woord of u stuurt die mensen weg. Luister, daar weet ik het fijn ook niet van. En dan hebben we een heel groot probleem, want u vertegenwoordigt de wet. Ja, okay. En als u het fijne niet weet en uw collega's ook niet. Maar jullie werken wel samen met bewapende, gemaskerde mannen. En dan hebben wij van burger tot ambtenaar een groot probleem. Maar je hebt wel zo'n functie. Je wordt betaald, je wordt salaris. Waarom mag hij ons aanraken? Waarom mag hij ons aanraken? Kan je daar gewoon antwoord op geven? Nee, kan niet. Dus hij mag ons niet aanraken. Hij mag ons officieel. Zou je dan. Zou je legitimatie willen eisen dat ik een aanklacht kan indienen? Zou je dan zien dat ik tijd wil voor dat ik een aangifte kan doen? Ik ga het spel niet spelen. Goed spelletje. Nee, ik ga het spel niet spelen toen jij dan dit zegt en dan ga je daarmee reageren. Nee, ik kan gewoon of zijn in je tijd kan voeren dat ik een legale aangifte kan doen tegen mij. Sorry? Nee, Israël is een nummer vraag je bedstermen, pakken wij hierna met het advocaat, pakken wij dit op. Hierna houden we jullie wel daar verantwoordelijk voor. Jullie zijn ambtenaren, moeten ook een taak om te staan ons te beschermen. Jullie werken samen met een groep willekeurige gemaskerde mannen, dat kan niet. Wij gaan hierover later in conclave met advocaat. We komen bij jullie terug. Wat is uw badge nummer? Een badge nummer? Ja, ja. Een badge nummer. Jawel, dat hebben ze allemaal. Waarom meneer, niet liegen. U moet zichzelf identificeren. Doet u dat niet, maken wij een foto. Gaan we laten. Dus moet niet identificeren. Jawel, moet wel. We hebben ook een grondwet waar we ons aan houden met elkaar. Ga de discussie. Ben uw vriend niet. Maak een goede foto van hem. Maak wel een goede foto. Ja, maak een goede foto. Wat doe je? Hij is gemaakt hoor. Ja. Telefoontje staat deze nummer omhoog. Hij is tenminste zo'n... Hij geeft geen toestemming om dit te plaatsen. Hij is net genoeg. Gaan we mee naar de politie. Nee, want dan gaan jullie weer met van die doxing bullshit komen. Dus gaan we ook niet doen. Gaan we helemaal niet doen, maar we doen hier aangifte van. Jullie werken samen met een willekeurige groep gemaskerde mensen die niet te identificeren zijn. Dan gaan wij hierover later in conclave met de advocaat. Dit kan niet wat jullie doen. En jullie willen geen aangiftes opnemen als hij nu mij hier op mijn hoofd slaat. Ga jij mij niet helpen, Dan, deze grond is in principe wetteloos. De mannen achter jullie kunnen doen wat ze willen en het is wetteloos. Hoe kan dat? Dat kan niet. Deze man die slaat jou nu helemaal de tyfus in tot je bebloed op de grond ligt. En hij gaat jou geen aangifte helpen. Hallo, dat is hetzelfde als een mokkade. Slaat nergens op. Put down your mask, terrorist. Put down your mask. Terrorist. Put down your mask. Be a tough guy. Maar dit kan niet. Wij zijn niet voor je. Jullie beschermen ons niet. Nu niet. Nee hoor, want net is hij nog handtastelijk geweest tegen hem. En toen was u degene die zei, ik ga geen aangifte opnemen, daar heb ik nou geen tijd voor. Wat doet u op zo'n moment? Wat doet u? Wat heb ik vergeten? Maar wacht even. Wat doet u op zo'n moment? U vordert een ID. U vordert een ID en u gaat dus nog helpen. Maar in plaats daarvan staat u een beetje. Nee, daar is de grondwet waar u zich aan dient te houden. U moet een aangifte opnemen, doet u niet. Wij gaan aangifte doen tegen u, leugenaar. Vies. En u houdt zich niet aan de politietaak, u houdt zich niet aan de grondwet. Ga vanavond naar huis. En je hebt mijn stemnummer toch? En dat, mag je mag en dat is het minste wat u kan doen. Heb ik geen aangifte tegen u persoonlijk. Wat ik ga doen is, wij gaan uitgebreid in conclave. Je mag tegen mij. Jullie voeren... Je hebt mijn stemnummer, dus dan heb je alles. U wel, maar jullie voeren je politietaak niet. Maar je mag bij mij toch. Hij provoceert net. Je hebt mijn stemnummer. Dat ga ik sowieso doen. Maar hij doet het niet. Hij doet het niet. En jullie provoceren. Jullie staan ons niet te beschermen. Hij slaat mij dadelijk tegen mijn hoofd aan en jullie doen niks. Hij kan geen aangifte opnemen, hij heeft geen zin in een gesprek en jou heb ik je wetsnummer al van en dat is alles. Belachelijk, jullie zijn ambtenaren in functie. Jullie hebben een beschermende taak richting ons en jullie werken samen met een terroristisch groepje van mannen die gemaskerd zijn en overal mee weg kunnen komen. Ik ben nu vogelvrij. Jullie hebben mij vogelvrij verklaard. Kan nu alles met mij gebeuren wat er maar is. Israël, go to hell! Er komt echt iets moois aan, ja? Dit is de laatste druppel. Er komt iets moois aan met de advocaat samen. En ik ga jullie drieën persoonlijk verantwoordelijk houden. Ja, 100%. Ja, want jullie hebben alle drie als individuen nu de publieke taak niet uitgevoerd. En jullie onderschatten onze juridische achtergrond. Dat onderschatten jullie niet. Ik ben niet zomaar een gast die wat roept. Ik weet waar ik het over heb en jullie gaan boeten voor de publieke taak die jullie hier niet uitvoeren. Jullie gaan daarvoor boeten, ja. See you in court. Wat is het geweldsmonopolie nog waar tussen zo'n mensen? Ja, waar is het geweldsmonopolie? Zionisten! Dat zijn de Zionisten! Dat zijn de Zionisten! de Zionisten. De echte terroristen. De echte terroristen. Het zijn de Zionisten. Het zijn de Zionisten. De echte terroristen. De echte terroristen. Dat zijn de Zionisten. Dat zijn de Zionisten. De echte terroristen. De echte terroristen. Dat zijn de Zionisten. Dat zijn de Zionisten. De echte Zionisten! De echte terroristen! Dat zijn de Zionisten! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Motherfucker, pussy ass cunt. You wanna play the tough guy with your mouth mask on, motherfucker? You're a coward. You're a coward. You still live with your man, eh? You're a coward. Coward, motherfucker. Your ma still does your laundry where there's blood of the children in, and your ma's doing that laundry, huh? Pussy boy. With your mask on, pussy boy, motherfucker. Look at him. Standing all tough here. Pussy motherfucker. Yeah. Put down your mask, show us your face. Show us what you stand for, we do it right. Show us your fucking face. What you stand for, man. Terrorist scum. Huh? Terrorist scum you are. Huh? Put down your fucking mask, tough guy. Fasciste! Secretary of Genocide! Secretary of Genocide! CD! Secretary of Genocide! Wie wil er water? Water? Wie is toe aan water? Zo geen laatste water! We don't tolerate you in Amsterdam! No genocide support us here! We don't want those genocides here! Nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Nu niet, nu niet. From the river to the sea. Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Baby killers! Baby killers! Baby killers! Baby killers! Ja, kijk naar jouw grap. Ja, gesarmotta. En vanavond bij het avondeten weer lekker trots lopen hoe hard je gewerkt hebt, of niet? Kindermoordenaars, jongens. Tuig. Tuig, zei jullie. Buiten de wet gaan, geweld demonstreren op onschuldige mensen, waar ik het idee van heb dat het vandaag weer gaat gebeuren. We gaan het niet meer doen. We gaan het niet meer doen. One, we are the people too. We won't be silenced. We the liberation now, now, now, now. One, we are the people too. We won't be silenced. Three, let's help them coming. Now, now, now, now. One, we are the people too. We won't be silenced. Three. Liberation now, now, now, now. One, we are the people. Two, we free the land. Six, we kick the silence. Now, now, now, now. One, we are the people. Two, we won't be silent. Three, liberation now, now, now, now. Four, we free our people. Five, we free the land. Six, we kick the silence. Save Palestine, there we go! Save Palestine, there we go! Save Palestine, there we go!

demonstreren. Voor de rest doe jullie ding, ga lekker door. Sterk. En bereid jullie voor. De klokboek staat voor ons hoor. En maak jullie geen zorgen, we houden jullie veiligheid in de gaten. Dus ga lekker door. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Geen Zionisten hier. 5, 6, 7, 8. Beiden? Ja, nou ja. Onze stem is onze kracht. Bidem, laf die kreagse. Bira, bidem, laf die kreagse. Bira, bidem, laf die kreagse. Bira, bidem, laf die kreagse. Bira, bidem. 1, 2, 3, 4. Geen Zionisme hier! 5, 6, 7, 8! Onze stem is onze kracht! Onze stem is onze kracht! Begint zich nu tussen de demonstranten te bewegen. Zeg het voort, zeg het voort. Israël plegt kindermoord. Laat je horen, laat je horen. Laat je horen, laat je horen. Gaza is nog niet verloren. Gaza is nog niet verloren. Geen Zionisme hier! Geen Zionisme! baby. Een baby die geboren is op Gaza is een terrorist en die mag gedood worden volgens deze mensen. Pak die mensen op! Het zijn oorlogscriminelen. Het zijn babymoordenaars! Pak hen op! eens tussen zitten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Geen Zionisme hier. Geen Zionisme hier. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Onze stem is onze kracht. Onze stem is onze kracht. Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars, kindermoordenaars. Doe niet, nu niet, nooit meer fascisme. Doe niet, nu niet, nooit meer fascisme. Doe niet, nu niet, nooit meer fascisme. Doe niet, nu niet, nooit meer fascisme. Doe niet, nu niet, nooit meer fascisme. Zionisme is fascisme. Zionisme is fascisme. Zionisme is racisme. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. From the river to the sea. From the river to the sea. And Dutch complicity. And Dutch complicity. And Dutch complicity. And Dutch complicity. Nederlands home the blue guy on the. Nederlands van de bloedaaie handen. Nederlands van de bloedaaie handen. This is genocide. This is genocide. This is genocide. Stop the genocide. Stop the genocide. Judaism up, up. Judaism up, up. Zionism down, down. Zionism down, down. Liberation up, up. Occupation down, down. Occupation down, down. Genocide down, down. Genocide down, down. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. From the river to the sea. From the river to the sea. And such complicity. En dat zo'n nou, de politie lijkt een individuele aanpak te hebben. Ze komen nu één voor één allerlei mensen aanspreken of zo. Ik weet niet precies wat daar de bedoeling van is. Maar ik sta hier prima. We staan voor het Klote Tropen Instituut. Oh nee, Koninklijk. Illegaal, omdat wij niks, zijn trouwens. Geen probleem voor de veiligheid van niemand. Wij staan hier vreedzaam te demonstreren, we maken alleen maar lawaai. Dus het is onbegrijpelijk dat de politie Amsterdam hier aan meewerkt. En we moeten blijven. Als we ons weg willen, dan moeten ze ons maar wegslepen, want wij maken gebruik van onze demonstratierecht. Arrestatiebevel loopt. Hè. Die moet gearresteerd worden, die man. Die moet opgepakt worden. Wij moeten niet opgepakt worden. Die man moet opgepakt worden. Er is een arrestatiebevel tegen iemand die daar binnen zit, ja? Hallo? Geen idee. Hoor je me? Ik hoor je heel goed. Er is een arrestatiebevel tegen iemand die daar binnen zit. Ja, maar even. Het is beter voor ons, voor de imago, om gewoon daar naartoe te gaan. En dan ga je daar verder demonstreren. Hoe gaan we daar demonstreren als we niks horen? Nou, ik weet niet, volgens mij kun je best wel horen. Ik kom hier van de buurt, je gaat daar niks horen. Ja. Maar wij stonden net daar ook met de hele groep. Nee, ik ga daar niks horen. We stonden daar. Er stonden twee groepen vandaag. Wat heb je eraan? Is er zo meteen nee, we moeten wat duidelijk maken. We zijn pretzaam met demonstreren. Je hebt niks aan, maar je moet toch op een hoorbare niveau, op een hoorbare plek staan. Kennelijk vanuit drie hoeken is het besloten dat we het vanaf daar horen. Ja, omdat die mensen te kijken daar uit het raam kijken en niet meer horen. Alsjeblieft. Dat begrijp je toch? Kijk, daar zitten ze. Die hebben nu zoiets van, het is niet te druk. We moeten in het rust gaan voor het vergaderen. Ja, begrijp je. Die wordt door anderen genomen. En dan is het inderdaad, ja. Weet je wel, als je ook moet daar gaan staan demonstreren. Of je moet weggaan. Maar dan komt er mee als wij dat niet voor elkaar krijgen om gewoon in gesprek te gaan en met jullie het op te lossen, dan valt er op te lossen hier. We zijn aan het demonstreren. We hebben het recht om te demonstreren. Zij doen gewoon tegen hen, dat weet ik wel. Nee, maar ze willen gewoon het beste. Ik geef alleen maar aan wat mijn oor wordt gezegd. En ik ga er niet over hoe graag ik het ook zou, anders misschien zou willen dan ook. Oh ja, ik ga je mee, ik beschermt gewoon de fascisten. Ja. Dat is die ambtenaren in de Tweede Wereldoorlog. Die deden ook hun werk heel goed. Hoeveel miljoen Joden zijn er hier afgevoerd, hè? Door die fucking ambtenaren die gewoon hun werk deden. Nou, ik ga naar Den Haag. We gaan de regering omverwerpen. Ja, heel graag. Meneer, mag ik dat vragen? Want, hier gaan ze schoonvegen. Ja. Ik wacht even, ik had sowieso veel plannen. Ik maximaal één keer per week opgepakt worden. 10 minuten gaat de tram. Ja. In Palestinian blood! Uniforms are covered in Palestinian blood. Your uniforms are covered in Palestinian blood. Your uniforms are covered in Palestinian blood. Deze locatie is niet aangewezen, dus ze moeten daar naartoe. En is het niet, als ze niet vrijwillig willen, dan gaan ze maar dit is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja. Ik kan het hier ook aantonen. Maar die weten het ook, denk ik. Ik ga ervan uit dat Driehoek dat ook weet. Maar een klacht in. Ja, maar dat is een keuze die maar het is een ernstige inperking van de vrijheid van mensen die gewoon gebruik maken van het democratische recht. Ik ben blij dat ik daar niet die keuze moet maken of kan maken of wat dan ook, want ik heb niet de complete. Maar wie is dan de persoon om daarover in gesprek mee te gaan? Want je kan niet. Waarom staat u hier om dit te bespreken met ons? Waar is de hoofdagent of waar is de Nederlandse agent hier om dit te bespreken? Waarom wordt jij gebruikt? Nee, ik kom niks te luisteren. Wij zijn hier gekomen om een vreedzaam protest te voeren. Dat is nummer 1. Nummer 2, we hebben een humanitaire, worden rechten geschonden. De mensen die opgepakt moeten lopen daar vrij rond. Waarom zijn we hier? Waarom wordt er meegehaald voor ons om hier weg te krijgen? Waarom? Omdat ze een hekel hebben dat wij onze stem laten horen. Jullie moeten niet ons aanspreken, jullie moeten hun aanspreken. Dat is best belangrijk. Ja, precies. Hij gaat praten. Nu komt meneer Multicultureel praten. Good job, bad job. Alleen maar die witte mensen daar te staan. Ik sta daar de hele dag met praten met een andere groep. Ja, maar hij staat hier toch? Ja, klopt. Maar u komt serieus de groep in als enige praten. Al die mensen hebben niet zo'n beetje gehoord. Luister. Momenteel heeft het geen zin om met de agenten te praten. Yes. Maar waarom roep je ze dan? Huh? Waarom roep je ze dan? Oh, ik roep ze niet. Ik wil een man dat ze kan wel een jaar meer doen. Het gaat om de driehoek. Ik vind dat we aan de overkant moeten staan en daarmee de spreker aan te zetten. En dan hebben ze dit een beetje... En dan hebben ze dit een beetje goed gestaan. En nu zeggen ze alleen van ja, nu is het klaar. Nu moet de rest aan de overkant. Maar van wie komt dat dan? In het driehoek. Dat is van Halsema. Ja, die zitten natuurlijk in het driehoek. Hoofdofficier, Halsema en en die bespreken komt en die krijgen informatie dat heel veel vanuit het algemeen commandant. En die zegt, hoe is het daar? Waar staan ze? Nou, vanmorgen stond daar een groep en hier een groep. Die groep daar is heel zwak en aan de andere kant. Alleen nu zeggen ze, ja, nu moet deze groep maar daar naartoe gaan. En hebben gezegd, ja, nou, het is gemoedelijk, het vrouwenstap, dat zijn we niet. Die mensen willen hier blijven. En nu komt er een melding, net wat ik al zei. Ja, de ME die... Laat je horen! Ze zeggen van nog steeds, weet je wel, van dit is niet... Ze is nog niet verloren! Ze moeten opgepakt worden! Ja, zeg het maar. Dat je wil demonstreren, dat wordt dan een plek aangegeven. We hebben een boodschap voor hem, want hij zit een thee te drinken wat Palestijns bloed is. Laat je horen als je er tegen bent. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Beste agenten, jullie moeten omgedraaid staan. Daar zijn de criminelen. Aan die kant moet je staan, aan die kant moet je kijken. Heel goed meneer, kijk, volg je orders beste mensen, om je andere agenten. Keer je terug toe naar ons en keer je gezicht naar de echte criminelen. Naar de echte criminelen. Fuck you, Halsema! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Geen genocide hier! Geen genocide hier! 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7, 8! Onze stem is onze kracht! Onze stem is onze kracht! Onze stem is onze kracht! Onze stem is onze kracht! Laat je horen, laat je horen! Laat je horen, laat je horen! Gaza is nog niet verloren! Gaza is nog niet verloren! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Occupation no more! Occupation no more! 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7, 8! Israël is een terrorist state! Israël is een terrorist state! Israël is een terrorist state! Israël is een terrorist state! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! We zijn het kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Komt daar als belastinggeld dan maar weer verplanten wordt op een zondag? Helaas, hè? Alweer. Hier gaat je belastinggeld dus naartoe. Over 30, 40 jaar zeggen deze mensen allemaal tegen hun kleinkinderen dat ze in het verzet hebben gezeten. Want ze stonden letterlijk aan de goede kant van de geschiedenis. Wij deden toch? Slechts ons werk. Wij deden slechts ons werk. Dat zeiden de nazi's ook niet of zo. Ik zal de vergelijking maar niet trekken. Zal ik maar niet doen. Mag ondertussen ook wel weer doen. Politie was onderdeel van de. Er zijn hier agenten die het gore lef hebben te zeggen dat ze neutraal zijn. Maar ze lachen wel op het moment dat die nazi's en CEO's naar binnen komen lopen. Je kan niet neutraal zijn als je dat pak aan hebt. Het is echt hondsvermoeiend zonder honden hier tekort te doen. Dat je hier kan zeggen dat je neutraal bent met zo'n uniform maar. Terwijl wij weer lachend worden weggeknuppeld. Echt jongen, ga weg. Ga weg. Jullie zijn er niet voor ons, niet op deze manier. Dus kom ook niet met ons praten en kom ook niet doen alsof je een van ons bent. Of je nou Surinaams, Mokro of Tata of wat dan ook bent. We don't give a F, we don't give a fuck. Agressie. Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Daarbinnen zitten kindermoordenaars! Daarbinnen zitten kindermoordenaars! Daarbinnen zitten kindermoordenaars! Vorm een human chain! Maak een lijn! Kom op! Allemaal armpjes vast! Let's go! Bescherm elkaar! Bind je koffie vast om je hoofd! Met drie lijnen! Bescherm je hoofd! Oh ja, en er is een arrestantenbus, dus ze gaan iemand sowieso snatchen. Kindermoordenaars! Kindermoordenaars! Even een tutorial, hoe bind je hem om je hoofd? Je haar, ik zal je haar vast doen. Ja. Nou, er is nog geen vordering geweest, maar er zijn wel wat bussen met politieagenten en een arrestantenbus en zo. Ja, en aan alle kanten worden we nu omcirkeld door. Uniformen met gele hesjes. Ik ben eigenlijk niet van plan om het te laten arresteren, want ik wil graag naar Den Haag. Dus ik denk dat ik binnenkort wel weg ga. Maar er is nog niks gevorderd, dus er is nog niks aan de hand. Er is nog niks gevorderd, toch? Of zo? Zij vorderen in 3 seconden. Vorder, bam! Ik heb nog niks gehoord. Soms niet eens een vorder. Nog meer busjes. Nou ja. De Zio-agent staat ook echt voor ons neus. Van de week werd ik gewoon zonder enige vordering gearresteerd. Oh. Ja, daar zijn ze. Juist. Heel even ook een soort van symbolisch of een echte kies. Dank je wel. Alleen nu een politiebus aan. Die gaat aan de overkant staan van de weg. Ik geloof dat de stadhouderskade is nu afgezet. Mensen staan nu arm in arm. Ik sta een beetje tussen Horst en zo. Ik weet niet wat er nou gaat gebeuren, maar de busjes staan in de aanslag. Your uniforms are covered in Palestinian blood! Your uniforms are covered in Palestinian blood! Your uniforms are covered in Palestinian blood! Your uniforms are covered in Palestinian blood! Your uniforms are covered in Palestinian blood. Your uniforms are covered in Palestinian blood. Your uniforms are covered in Palestinian blood. Your uniforms are covered in Palestinian blood. Your uniforms are covered in Palestinian blood. Your uniforms are covered in Palestinian blood. Your uniforms are covered in Palestinian blood. Your uniforms are covered. In Palestinian blood, your uniforms are covered. In Palestinian blood, your uniforms are covered. In Palestinian. kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars, daar binnen zitten kindermoordenaars. Nou, er is een sprake van een bijzonder dreigende situatie. Er staan een stuk of 20, 30 smerissen achter de demonstranten. Er staat een clubje bij de ingang van het Klote Instituut voor de Tropen. En er staat een hele club staat hier bij de opgang van het terrein. En er zijn ook allemaal busjes en zo. Maar er is nog niks gevorderd, dus ja... Ik weet ook niet wat de bedoeling is nu, maar ja, we staan hier een beetje te demonstreren tegen kindermoordenaars. En vanwege het feit dat er dus daarbinnen iemand zit tegen wie een daadwerkelijk arrestatiebevel loopt. Dat is dus een veroordeelde crimineel, die wordt hier beschermd. Die mag lekker binnen blijven. En nou, ik geloof dat het echt de bedoeling is dat de demonstranten weggeknubbeld gaan worden ofzo. Maar ja, er is nog steeds niks gevorderd, dus het lijkt nog veilig. Auto's die bewegen. Er is nog steeds niks gevorderd, geloof ik. Dus, We are not afraid of you. We are not afraid of you. We are not afraid of you. We are not afraid of you. We are not afraid of you. We are not afraid of you. We are not afraid of you. Stand up, stand tall. Stand up, stand tall. Stand up. peaceful, what are you? We are peaceful, what are you? We are peaceful, what are you? We are peaceful, what are you? We are peaceful, what are you? Why are you in Ryan Deere? We hebben nu massaal politievoertuigen aan. Ik tel er 1, 2, 3, 4, 5, 6 ME-bussen. En er is sprake hier van een stuk of 30 demonstranten, ik denk, voor de verhoudingen. Where's the fucking riot here? Kunnen jullie niet een GVB-busje regelen of zo? Niet goed voorbereid dit, hè? ME-busjes hebben zich nu geposteerd mid voor het Kloteninstituut voor de Tropen. Het Kloteninstituut voor de Tropen, wat vandaag dus gastvrijheid biedt aan nazi's, aan het Sidi. Met sprekers die ervan overtuigd zijn dat baby's die in Gaza geboren worden, dat die terroristen zijn en gedood mogen worden. Dat is het soort mensen waar we hier tegen staan te protesteren. En, nou, het ziet er naar uit dat wij weggeknuppeld worden en dat niet degene tegen wie een daadwerkelijk arrestatiebevel loopt opgepakt gaat worden. Die mag hier gewoon binnen. Feestje vieren. En ik ken de details niet, maar die komen nog wel naar boven. Er is, ik denk dat het geen leugen is dat daar iemand zit die tegen wie een arrestatiebevel loopt. Ik denk ook dat het geen leugen is dat er iemand daar binnen zit die lid is van het zogenaamde IDF. Het Israëlische aanvalsleger. Zo ongelooflijk veel op zijn geweten heeft. En daarom staan we hier. En daarom gaan we niet weg. Why are you in riot gear? Why are you in riot gear? There's no fucking riot here. There's no fucking riot here. Why are you in riot gear? Why are you in riot gear? There's no fucking riot here! Why are you in riot gear? Why are you in riot gear? There's no fucking riot here! There's no fucking riot here! Why are you in riot gear? Why are you in riot gear? There's no fucking riot here! There's no fucking riot here! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Als demo ontbonden. U kunt zich vervoegen over de brug naar het Alexanderplein. Hier spreekt de politie.